Injil Matius bab 17. Bareng wis esuk, pangareping imam kabeh lan pinituaning bangsa padha nglumpuk lan gawe keputusan tumrap Yesus nedya nyidani panjenengane. Lan sakwise mbondo panjenengane, wong-wong iku banjur ngirit panjenengane lan masrahake marang Pilatus, gubernur ing wilayah kuno. Nalika Yudas sakabat kang ngulungake iku weruh panjenengane bakal kasidanan, temah kanthi keduwung banjur mbalekake duit 30 sekel perak marang para pangarepe imam lan pinituwa kelawan matur, "Kula damel dosa kanthi ngulungaken rah resik." Nanging wong-wong iku padha mangsuli, "Apa urusane iku karo aku sakonco? Mestine kowe dhewe kang rampungi perkara iku." Lan karo nguncalake duwite iku ana sakjroning padalaman suci, Yudas sumingkir saka kuno lan gantung. Para pangareping imam padha njupuki duit mau lan padha kondo, "Duit iki ora kena kalebokake ing peti pisungsung, sebab iki duit getih." Sakwise padha rembugan banjur tuku palemahane kundi nganggo duit iku minangka pakuburane wong-wong monco. Mulane paleman mau seprene diarani palemahan getih. Kang mangkono iku dadi wus katetepan pangandika lantaran Yeremia kang dawuh, "Padha nampani duit 30 sekel perak, yaiku ajine wong manut katetepan ning rego ing satengahe Bani Israel." Lan duit mau banjur katukokake palemane kundi, kaya anggone pangeran dawuh marang aku. Yesus banjur kadhepake ing ngarsane gubernur, lan gubernur nulindangu panjenengane kelawan ngandika, "Menapa panjenengan rajanipun tiang Yahudi?" Yesus ngandika, "Panjenengan piyambak mastani mekaten." Dene tumrap panggugat marang panjenengane, dening para pangarepe imam lan para pinituwa, panjenengane ora paring wangsulan napa-apa. Pilatus banjur ngandika marang panjenengane, "Menapa panjenengan boten mirengaken gugatanipun para saksi ingkang semanten kathahipun menika?" Panjenengane ora paring wangsulan nganti ndadekake gumune Pilatus. Ana dening saben mangsa riyaya, adate gubernur ngelilani luare tawanan siji kang dikarepake wong akeh. Mongko ing nalika iku ana wong siji kang kawentar alane, jenenge Yesus Barabas. Sarehne wong-wong wis padha nglumpuk, Pilatus ngandika marang wong-wong iku, "Sapa sing kok karepake supaya dak luari? Yesus Barabas apa Yesus kang kasebut Kristus?" Sebab Pilatus wis pirsa yen wong-wong iku padha masrahake panjenengane awit saka drengkining ati. Nalika panjenengane lagi lenggah ing kursi pangadilan, garwani utusan matur, "Sampun ngantos panjenengan tumut-tumut ing perkawisipun tiang mursid menika. Awit wau dalu damel sisah kula salebetipun ngimpi karana panjenenganipun." Nanging para pangarepe imam lan para pinituwa padha ngojo-ojoi wong golongan supaya nyuwun Barabas kaluwarno lan Yesus kaluwarono lan Yesus diukum pati. Gubernur banjur mangsuli lan ngandika marang wong golongan iku, "Saka ing antarane wong loro iku, sapa kang kok karepake supaya dak luari?" Wong golongan tumuli matur, "Barabas." Pilatus ndangu maneh, "Yen mangkono, apa kang kudu dak tindakake tumrap Yesus kang kasebut Kristus iku?" Kabeh padha matur, "Yang menika kasalipun." Ewadene Pilatus ngandika, "Iku awet saka kadurakan apa kang wis katindakake?" Nanging wong golongan iku sangsaya seru pambengoke tembunge, "Yang menika kasalipun." Bareng Pilatus pirsa yen pambudidayane bakal tanpa guna, nanging malah wiwit kekeran, panjenengane tumuli mulut banyu sarta wiji asta ana ing ngarepe wong golongan iku karo ngandika, "Aku ora kaluputan tumrap getihe wong iki. Padha rampung ana dhewe." Lan wong kabeh padha mangsuli kelawan matur, "Rahipun gumawau ing kawula lan anak-anak kawula." Pilatus banjur ngluwari Barabas nuruti karepe wong akeh iku. Lan sakwise nindakake paukuman sapu marang Yesus, panjenengane banjur masrahake Yesus supaya kasalib. Para prajurite gubernur banjur ngirit Yesus mlebu ing gedung pangadilan lan nglumpukake prajurit sak batalion wutuh ngepung panjenengane. Lan sakwise ngrucat jubah agemane, para prajurit iku banjur ngagemake jubah wungu marang panjenengane, sarta padha nganam makutha eri diagemake ing mustakane, apa dene ing astane tengen dicepengi gelagah. Tumuli padha jengkeng ana ing ngarsane kambi moyoki pangucape, "Ngaturaken salam bekti duh rajanipun tiang Yahudi." Lan karo ngidoni panjenengane banjur padha njupuk gelagai ku mau sarta kagebakake ing mustakane. Sause padha moyoki panjenengane, tumuli padha ngrucat jubahe lan ngagemake pangagemane piyambak. Banjur nglarak panjenengane metu arep disalib. Nalika padha lumaku metu menyang jaban kutha, kepethuk wong saka ing kirene jenenge Simon. Para prajurit meksa wong iku supaya manggul salipe Yesus. Lakune banjur tekan ing panggonan kang aran Golgota, tegese pacumplungan. Padha nyausi ngunjuk panjenengane anggur kang dicampur rempel. Lan bareng ngedapi panjenengane ora karso ngunjuk. Sakwise padha nyalip panjenengane, para prajurit banjur padha ngedum-edum pangagemane sarana dilutri. Para prajurit nuli padha lungguh njogo panjenengane, sarta padha masang pandakwa bab kaluputane panjenengane sarana tulisan ana ing sak dhuwure mustakane unine, "Iki Yesus rajane wong Yahudi." Nalika samono, ana begal loro kasalib bareng karo panjenengane. Siji ana ing tengen, sijine ana ing kiwa. Ana dene wong-wong kang padha liwat, padha ngololo marang Yesus kambi gedhek-gedhek lan padha ngucap, "Eh, kowe kang arep bubrah padeleman suci, lan bangun saturune telung dino. Warono awakmu dhewe. Dene menawa kowe iku putrane Allah, mudhuna saka ing salib." Mangkono uga para pangarepe imam padha moyoki bareng karo para ahli Taurat sarta para pinituwa pangucape, "Wong iku wis nyelametake wong liya, nanging nyelametake awake dhewe ora bisa. Menawa wong iku rajane Israel, saiki karepen mudun saka ing salib lan aku bakal padha pracaya. Wong iku wis kumandel marang Allah. Dene saiki karepen Allah sing nyelametake, yen pancen Allah kepareng ing penggalih. Sabab wong iku rakwus kondo. Aku iku putrane Allah." Dalah begal-begal kang bareng disalib iya ngololo panjenengane mangkono. Wiwit jam 12 nganti tekan jam 3, ana pepeteng kang nglimputi sak tanah kabeh. Kira-kira jam 3, Yesus nyuwanten suro, "Eli, Eli, lama sabatani." Tegese, "Duh Allah kawulo, Allah kawulo, menapa dene paduka nilar kawulo." Krungu kang mangkono iku, wong sawatara kang padha ngadeg ana ing kono padha ngucap, "Wong iki ngundang Elia." Saknalika ana wong siji saka antarane wong-wong iku mlayu, njupuk jamur karang, lan sakwise dicelupake anggur kecut, diubetake ing gelagah, banjur kacaosake panjenengane supaya kaunjuk. Nanging wong-wong liyane padha ngucap, "Wis to, Eneng no wae, kita arep podo weruh, opo Elia rawuh nyelametake wong kuwi. Yesus banjur nyuwanten suro, nuli masrahake nyawane. Ing kono gebere padaleman suci suwek dadi luru. Wiwit saka dhuwur nganti tekan ngisor, lan ono lindu, serta parang-parang podo bengkah, opo dene kubur-kubur podo mengo, lan akeh para suci kang wis podo mati, podo katange ake. Bareng wis podo metu saka ing kubur, lan sakwise wungune panjenengane, para suci kang katange ake iku podo lumebu ing kutha suci, sarta podo ngaton marang wong akeh. Panggedening prajurit, lan para kang jaga Yesus, bebarengan podo ngrasakake lindu, lan nyipati opo kang wis kelakon, podo banget wedine, lan podo ngucap mangkene. Sanyoto panjenengane iku putraning Allah. Ing kono ana wong wadon akeh kang padha ngawasaki saka katuan, yaiku wong-wong wadon kang padha nderekake Yesus saka ing Galilea perlu ngladosi panjenengane. Ing antarane yaiku Maria Magdalena lan Maria ibune Yakobus lan Yusuf sarta ibune anak-anake Zebedeus. Bareng sore ana wong sugih teka saka Arimatea jenenge Yusuf kang uga wis dadi murite Yesus. Wong iku sebo ing ngarsane Pilatus nyuwun layone Yesus. Pilatus banjur dawuh maringake marang wong mau. Bareng Yusuf wis nyupuk layone, tumuli ngulesi layon iku nganggo mori putih kang resik, lan banjur nyareake layon iku ana ing pakuburane kang anyar, kang tinatah ana ing padas. Lan sakwise nglundungake watu gedhe ana ing lawangi pasarian nuli mulih. Maria Magdalena lan Maria sijini padha ana ing kono padha linggih ing ngarep pasarian. Esuke yaiku sawise dina pacawisan, para pangarping imam lan para farisi padha nglumpuk ing ngarsane Pilatus lan padha matur. Tuan, kula sami enggat bilih juru panasaran menika nalika tasih gesang cariyos mekaten. Sakwise telung dino aku bakal tangi. Awit saking menika mugi panjenengan dawuhaken supados kuburipun kajagi ngantos dumugi tigang dintenipun. Menawi mboten mekaten saged ugi para sakabatipun lajeng dateng mandung piyambakipun. Nunten cariyos dateng tiang kathah. Panjenengane wis wungu saka ing antarane wong mati. Satemah juru panasaran ingkang kantun badhe langkung awon katimbang ingkang rumiyin. Pangandikane Pilatus marang wong-wong mau. Koe padha dak liliani nggawa prajurit. Padha mangkato. Padha jaganen kaya kang kok karepake. Sakwise padha mangkat, wong-wong iku padha njaga pasarian sarto kabantu dening para prajurit nyegel watune.